Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. 6, 5, 4, 4. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dużo firm Niopłci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry, zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 stycznia, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będą rozmawiać jak związkowcy ze związkowcami w Warszawie. Spotkanie przedstawicieli m.in. OPZZ-u Solidarności i Organizacji Rolniczych. Oleksandr Turczynow nie przyjedzie jutro do Warszawy. Wizytę sekretarza Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa odwołano ze względu na sytuację na wschodzie Ukrainy. W tym serwisie zajrzymy też w Tatry. Sprawdzimy pogodę i warunki dla narciarzy. Właśnie w tej chwili w Warszawie powinno się rozpoczynać spotkanie liderów związkowych z przedstawicielami organizacji rolniczych. Solidarność i OPZZ między innymi zapowiadają akcję protestacyjną. Rolnicy mają zdecydować, czy się do niej przyłączą. Centrale związkowe podtrzymują ogłoszone kilkanaście dni temu pogotowie strajkowe, domagając się natychmiastowych negocjacji z rządem. Chcą wrócić do swoich postulatów sprzed 2 lat dotyczących między innymi umów śmieciowych, podwyższenia wieku emerytalnego i emerytur pomostowych. Jutro ze związkowcami i pracodawcami spotka się minister pracy w tzw. komisji trójstronnej. Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje, że jest gotowy do rozmów na każdy temat, ale co do ustawy emerytalnej nie pozostawia złudzeń. Mamy już za sobą całą procedurę związaną z legislacją tego projektu, jest podpisana przez prezydenta. Co więcej, jest orzeczona zgodność z konstytucją. To było bardzo ważne, bo tutaj było podnoszone, że ta ustawa będzie zaskarżona, została zaskarżona, ale w Trybunale Konstytucyjnym w znakomitej większości została przedstawiona zgodność z konstytucją. Ale zamiast z ministrem pracy, związkowcy woleliby się spotkać z premier Ewą Kopacz. W ubiegłym tygodniu wykluczyła to była już rzecznik rządu Iwona Sulik. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy odwołał wizytę w Polsce. Oleksandr Turczynow miał przyjechać jutro do Warszawy z 2-dniową wizytą. Nie przyjedzie, jak wynika z komunikatu, w związku z nagłym pogorszeniem się bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy. Zgodnie z decyzją prezydenta Petra Poroszenki, Turczynow ma kontrolować i koordynować prowadzone tam działania. Wczoraj w prowadzonym przez separatystów ostrzale Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 30 osób. Z podsłuchanych rozmów separatystów, które opublikowały ukraińska służba bezpieczeństwa, wynika, że chcieli oni zniszczyć ukraiński posterunek, a trafili w położone pół kilometra dalej bloki. Bojówkarze twierdzą, że nie mają z atakiem nic wspólnego, jednak nawet OBWE, która rzadko wskazuje wyraźnie, kto strzelał, teraz ocenia, że atakowano z terytoriów będących pod kontrolą wspieranej przez Rosję Republiki Donieckiej. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, a także ONZ potępiły zamach i odpowiedzialnością za wydarzenia na Ukrainie obciążyły Moskwę. Zachodniopomorscy policjanci odnaleźli cenne zabytki. To efekt prowadzonej przez funkcjonariuszy kontroli obiektów sakralnych na terenie powiatu polickiego. Znaleziono tam dzieła sztuki uważane za zaginione. Wśród odnalezionych zabytków jest srebrny secesyjny krzyż ołtarzowy z kościoła w Mierzynie, informuje Marek Łuczak z Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie. Mało jest krzyży secesyjnych w naszym województwie. Krzyż miał jeszcze jedną charakterystyczną rzecz, miał pęknięcie nad podstawą, więc to był taki jakby element, który decydował, że to jest właśnie przedmiot. Ksiądz bez problemu wydał, zostało to przekazane, także Mierzyn się cieszy. Dzięki anonimowej informacji odnalazł się też 4-tonowy spiżowy dzwon kościelny z 1672 roku. Został prawdopodobnie podarowany przez proboszcza z kościoła w Kołbaskowie nowej świątyni, która miała zostać wybudowana we wsi pod Pyrzycami. Kościół do tej pory nie jest odbudowany, minęło 25 lat, a życzliwy mieszkaniec, któremu po prostu polecono, trzymał dzwon w stodole. Nie wiem, jak ta historia by się skończyła. Mieszkańcy generalnie wiedzieli o tym dzwonie, natomiast nie wiedział o tym ani konserwator, ani obecny proboszcz Kołbaskowa, ani poprzedni, to już trochę czasu minęło.

Trójce i właśnie znaki zapytania ma zdaniem pani Marty i zdaniem pani Magdy też brzmieć zaszyfrowana wiadomość. Niestety, drogie panie, to nie są znaki zapytania. Pan Bartłomiej z kolei uważa, że hasło brzmi: żyrafy wychodzą z szafy. Nieco bliżej, ale to jeszcze nie to. Znaki @polskieradio.pl 71335. Czekam na państwa odpowiedzi. Do tematu szyfrów jeszcze na pewno wielokrotnie wrócimy, ale dziś zaczynamy od pytania zdecydowanie dla pełnoletnich. Seks po Bożemu, czyli jaki? Ma jakaś pozycja, tak? Nie mam pojęcia, nie wiem. Tradycyjny. Czyli jaki? Bo... Ten, co zawsze. Mi się wydaje, że seks po Bożemu to trzeba po prostu ślub wziąć, żeby korzystać z seksu, a nie przed ślubem na przykład. Pan Bóg jak kazał się rozmnażać, prawda, no to musimy chyba wykonać tę czynność. Ale po Bożemu nie wiem. Tego to panu nie odpowiem, bo mnie to nie interesuje. Dlaczego? Po Bożemu to... No cóż, księża przecież nie mają seksu, więc o czym tu mówić? A jednak ostatnie wątki prokreacyjne, takie nazwijmy, odgrywają istotną rolę w dyskusjach wewnątrz Kościoła. Wszystko oczywiście za sprawą Rabbitgate, czyli afery królikowej, jak ją nazwano. Po ostatnich słowach papieża rozpętała się niemal awantura o to, ile dzieci i na jakich zasadach powinni mieć katolicy. Jedni twierdzili, że Franciszek obraził rodziny wielodzietne, mówiąc, że katolicy nie muszą rozmnażać się jak króliki. Inni zaznaczali, że jego słowa wyrwano z kontekstu, a jeszcze inni doceniali pochwały odpowiedzialnego rodzicielstwa. My dziś też chcemy podyskutować, ale w tę dyskusję nie będziemy się włączać. Nie pytamy bowiem ile, ale jak. O tym, jakie znaczenie w życiu katolika powinien mieć seks, mówi Justyna Witkowska, prowadząca przyparafialną poradnię małżeńską. W kościele katolickim seks to jest w zasadzie coś, co przynosi naprawdę bardzo dużo przyjemności i tak naprawdę wbrew wszelkim mitom w zasadzie nie jest w żaden sposób ograniczany. Takie przekonanie wśród ludzi jest, którzy przychodzą do poradni, że seks im się często kojarzy z rodzeniem dzieci. A tak naprawdę to jest bardzo powierzchowne patrzenie, ponieważ można w bardzo fascynujący sposób przeżywać swoją seksualność właśnie w kościele katolickim. Punktem wyjścia nie są ograniczenia, tylko wartości. Ojciec Ksawery Knoc, kapucyn, autor książek o seksualności. To, co dla ludzi jest jednych szczęściem, dla innych jest ograniczeniem. Religia reguluje nie tylko nasze zachowania seksualne, ale myślenie o seksie. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz, seksuolog. W kościele rzymskokatolickim jest spowiedź. Trzeba się spowiadać również zachowań seksualnych. Czyli spowiednik reguluje zachowania seksualne, co można, co nie można, gdzie jest granica grzechu i tak dalej. To jest olbrzymi wpływ. Uważamy, że po prostu najlepszy rozwój współczucia seksualnego odbywa się w małżeństwie kobiety i mężczyzny. Dlatego Walkowa jak najbardziej małżeńska, dedykowana dla małżonków. Izabela Kwiatkowska, właścicielka sklepu alkowamałżeńska.pl. Chodzi nam o to, żeby w małżeństwie, w seksualności naszej, w naszym współżyciu było wiele radości, żeby tutaj nie zapominać też o elementach zakochania, budowaniu jakiegoś nastroju, żeby miało piękną oprawę nasze współżycie. Przeglądam teraz asortyment. Piórka do łaskotania, taki drobiazg. Czekoladowa farba do ciała. Prawda? Świecące kości miłości, co to takiego? Opis. Kości do gry z nazwami części ciała i różnych... Tak. Pieszczot, tak. Są fluorescencyjne. To jest dla urozmaicenia sobie, można że tak. Było użyć w ciemnościach. Tak, one są fosforyzujące. To jest taki mały gadecik, żeby sobie, że tak powiem, z radością umilić współżycie seksualne, żeby tak nie było jakiejś tam, prawda, rutyny. Można sobie taką grę zastosować jak najbardziej. Takim mówiąc bardzo potocznym językiem, pewnie wszystkie fety dozwolone, tak? Natomiast rzeczą, którą faktycznie Kościół w jakiś sposób zabrania, to wszystko, co burzy pewną biologię w człowieku. Na przykład antykoncepcja, która w zasadzie skupia nas na zaspokojeniu własnych potrzeb, a nie na spotkaniu się z człowiekiem, z którym się kochamy. Każda religia ma podejście do seksu. U nas akurat wielkiego problemu z tym nie ma. Wczoraj moim studentom pokazałem prawo małżeńskie w Iranie. To byli zaszokowani, w jakich detalach tam się ingeruje. W detale nie tylko sypialniane, ale w detale wieku, zachowań, podejścia do płci i tak dalej. Religie bardzo ingerują w życie seksualne człowieka. Mamy fundamentalistyczne religie, które są wrogo nastawione do seksu i bardzo zaburzają seksualność człowieka, z czego jesteśmy świadkami w tych południowych stanach Stanów Zjednoczonych. To jest ten tak zwany pas ewangeliczny. Oni tam po całym świecie, ci misjonarze, działają, głosząc restrykcyjne podejście do seksu. Zwiększa to ilość patologii po prostu, a zmniejsza również radość z seksu. Też trzeba powiedzieć, że ludzie wierzący często właśnie z takimi przekonaniami przychodzą do poradni i pytają o te sprawy. Właśnie mają takie przekonanie, że małżonkowie nie mogą pobudzać siebie, nie mogą doświadczać orgazmu, muszą właśnie w takiej, a nie innej pozycji współżyć, tak? To w zasadzie Kościół nie mówi w jaki sposób, kiedy, ile razy. To jakby małżonkowie o tym decydują wspólnie. No i ja nie wiem, co znaczy zaszaleć. Zaszaleć to znaczy przeżyć jakąś większą namiętność. To nie ma tutaj żadnego problemu. To tylko się należy cieszyć, że tak ktoś przeżywa. Może być człowiek religijny, który w tej religii znajduje radość i cieszy się, że Bóg stworzył tak piękną istotę jak kobieta, jak mężczyzna, że można cieszyć się seksem. Czyli są ludzie głęboko religijni, pobożni, którzy mają bardzo udane życie seksualne. Przypuszczam, że osoby wierzące są naszymi klientami. My chcemy inspirować małżonków do tego, żeby sami, że tak powiem, swoje pomysły tworzyli, i zainteresowanie jest jak najbardziej. Uatrakcyjnianie współżycia nie jest niczym złym. No a już tam konkrety, no to zawsze pytanie o gust i smak. My się nastawiamy po prostu na budowanie jedności, na pogłębianie więzi małżeńskiej, obdarowywanie się sobą nawzajem, okazywanie sobie miłości i czułości. Na przykład za pomocą świecących kulek miłości. Co państwo na to? Czy to, trzymając się pytania po Bożemu, czekam na listy na znaki@polskieradio.pl i na krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Ktoś pisze, że będzie się powoływał chyba w sprawie seksu po katolicku na tę audycję. No proszę bardzo. Tymczasem państwo przysyłają swoje propozycje odpowiedzi na pytanie, co jest zaszyfrowane w tej wiadomości. Odpowiedź to zapraszamy do Trójki, uważa pani Beatrycze. Łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. Niech żyje nam. Proponuje z kolei pani Marzena, a pan Aleksander uważa, że wiadomość brzmi: nie lej wody, panie młody. Gratuluję inwencji, ale to ciągle nie to. Przypominam, nagroda Trójkowy Kubek czeka. Proszę pisać na znaki @polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. A my wracamy do tematu seksu po katolicku, o którym teraz porozmawiamy z gośćmi. To są znaki zapytania, w których dziś pytamy: seks po Bożemu, czyli jaki? Ewa i Marcin Kiediowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ewa, ty jesteś redaktorką Więzi, autorką książki Osobliwe skutki małżeństwa. Fragment z twojej książki. Jeśli przyjmujemy, że Bóg jest obecny w naszym związku, to miejmy pewność, że tarza się z nami po śniegu, tańczy bugi i gra w skrable. Pod pierzynę też wchodzi z wami? Oczywiście Bóg nie jest jakimś spersonifikowanym staruszkiem, który tam z nami leży i uprawiamy jakiś trójkąt. Natomiast mam poczucie, że Bóg jest rzeczywiście w tym wszystkim, co jest piękne, czy w ogóle jest w całym naszym życiu tuż obok nas. Więc dlaczego nie miałby być w tych niezwykłych chwilach, które są właśnie momentem takiego zjednoczenia wielkiego? I Kościół też o tym coraz bardziej pozytywnie mówi po pewnym czasie, kiedy mówił o tym z dużym dystansem. No, seksualność jest taką sferą, która jest coraz bardziej doceniona. No, jeśli miałbym sobie wyobrażać Boga, który gdzieś tam z nami w tym wszystkim jest, to raczej bym widział kogoś, kto patrzy i dopinguje, żeby było lepiej, przyjemniej. Ja bym w ogóle powiedziała więcej niż Marcin, że to nie jest ktoś, kto siedzi obok, ale on jest właściwie w samym wnętrzu i w samym sercu tego, co się dzieje. Trudno to sobie oczywiście wyobrazić, lepiej sobie tego może nie wizualizować, no natomiast chyba to, o to chodzi w seksie po Bożemu, że Bóg jest w samym właśnie sercu wydarzeń. W każdym razie, że on doświadcza tego, co my w tym samym momencie, co my doświadczamy. I pewnie się tym cieszy bardzo. No bo w końcu on to wymyślił, więc jak się mówi, Bóg jest miłością, więc w sumie być może to, że my uprawiamy seks, to jest właśnie w pewien sposób obraz Pana Boga. Mówicie, że Bóg jest też po to, żeby było lepiej i przyjemniej. A w seksie chodzi o to, żeby było przyjemniej? W seksie po Bożemu. Znaczy przyjemność jest normalnym zupełnie elementem seksu. Natomiast myślę, że... Pożądanym? Pożądanym. Efektem ubocznym. Znaczy oczywiście gdzieś na horyzoncie stosunku seksualnego ma być poczęcie dziecka. Znaczy to nie znaczy, że każdy stosunek ma się kończyć prokreacją. Co nie znaczy, że ta przyjemność jest czymś złym i że nie może też być stosunek, który po prostu jest przyjemny, ale też jest więziotwórczy. Natomiast jest czymś nie w porządku, jeśli rzeczywiście szukamy samej przyjemności i to zwłaszcza jeśli myślimy tylko o samych sobie. Że ta mój mąż, moja żona, czy ta druga osoba w każdym razie ma mi dostarczyć przyjemności i wtedy ona się staje po prostu jakimś środkiem do celu i gubimy to, kim ona jest w swojej głębi. A czy to nie jest jakieś dorabianie górnolotnej ideologii do normalnej, fizjologicznej czynności, jaką jest współżycie seksualne? Znaczy ja bym nie była w stanie sprowadzać seksu do zwykłych czynności fizjologicznych w ogóle. No nie jest to jakiś taki temat izolowany, tak? Że po prostu mamy seks, który jest działaniem naszych ciał i to wszystko. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie odarcie go, nie tylko z czegoś nadprzyrodzonego, ale w ogóle z takiego wymiaru czysto ludzkiego. Myślę, że absolutnie no nie można powiedzieć, że to tylko ciało się zbliża do drugiego ciała. Ale z drugiej strony nie można też zrobić seksu jakiejś mistycznej przygody, której... to ciało nie istnieje albo nie odgrywa żadnej roli. Właśnie niesamowite jest to, że ciało się staje czymś więcej niż tylko ciało, że ono wyraża coś z naszej głębi, z tych najgłębszych naszych pokładów. Czyli właściwie można powiedzieć, że tutaj ta rola ciała jest bardzo, bardzo doceniona w takiej wizji chrześcijańskiej. Mówicie o tym, że seks jest też po to, żeby zaspokajać potrzeby ciała, ale czy zawsze, kiedy te potrzeby się pojawiają, można je zaspokoić? Współżyjecie zawsze wtedy, kiedy chcecie? Czy na pewno jest bardzo mocny nacisk na to, że wykluczony jest seks przed ślubem, na co można by też pewnie znajdować różne racjonalne uzasadnienia, jak na przykład to, że pierwszy partner seksualny się najbardziej wkodowuje w naszą pamięć i później jakoś będziemy wszystkich pozostałych porównywać. Myślę, że... Zapytam was wprost, wy przed ślubem współżyliście? Nie. Nie, nie współżyliśmy, także... Dlaczego? Znaleźliśmy sobie też dodatkowo pewne uzasadnienia do tego, znaczy one są też jakoś tam nam proponowane przez Kościół i myślę, że naprawdę nie są głupie i przynoszą duże korzyści. Ja patrzę na to tak, że seks jest taką sferą, która szalenie absorbuje i gdyby on wchodził od razu na pierwszym etapie związku, czy bardzo wcześnie, myślę, że przykułby bardzo naszą uwagę i moglibyśmy się nie poznać w innych rejonach tego, kim jesteśmy. Doświadczyliśmy tego, myślę, w jakimś stopniu, bo mimo, że nie współżyliśmy, to jednak no, pojawiała się duża bliskość fizyczna, jakieś pieszczoty i wtedy widziałam, że ciężar idzie w tą stronę, a nie w tą stronę, żeby się poznać na płaszczyźnie tego, jaki mamy charakter, jakie mamy zainteresowania, jacy piękni jesteśmy w innych swoich warstwach. A poza tym, jeśli ja bym podejmował współżycie, to bym myślał jednak o tym, że może się z tego urodzić dziecko. No i kwestia odpowiedzialności za swoje czyny. Skoro pojawia się temat prokreacji i dzieci na horyzoncie, to zapytam, może trochę głupio, ile w was z królików? No na razie. Niektórzy się chlubią tym ostatnimi czasy, że królikami są, albo zupełnie nimi nie są. No na razie na króliki nie wyrośliśmy, zresztą oczywiście mówię z dystansem dużym do tego słowa, a propos ostatnich dyskusji naturalnie. Jesteśmy teraz w ciąży, czekamy na nasze pierwsze dziecko. Rzeczywiście dość późno po ślubie, bo jesteśmy małżeństwem już od 6 lat. Jakieś opory były w nas. Trudno mi było sobie wyobrazić jakieś takie oderwanie od życia zawodowego czy towarzyskiego, które jednak w jakimś stopniu na pewno się wiąże z opieką nad dzieckiem. A jak małżeństwo, które chce się kochać po Bożemu, zapobiega poczęciu dziecka, odkłada poczęcie dziecka? No, my stosujemy naturalne metody planowania rodziny. Kalendarzyk. Gdzie kalendarzyk? Nie, kalendarzyk nie, to byłaby jakaś ruletka. Natomiast mówiąc o naturalnych metodach planowania rodziny, mamy na myśli metody, które są oparte na obserwacji śluzu i badaniu temperatury. Takie metody naukowo opracowane i wbrew pozorom skuteczne nie tylko przy regularnym cyklu. No, jak pokazuje przynajmniej nasz przykład, przez 6 lat nie chcieliśmy mieć dziecka i nie mieliśmy. W momencie, kiedy chcieliśmy mieć dziecko, mamy je. To nie łatwiej by zwyczajnie było sięgnąć po antykoncepcję? Te metody hormonalne są kompletnie dla mnie do odrzucenia, natomiast myślę, że jeśli chodzi o prezerwatywę, no to ona też jest jakoś czymś, co szalenie nas odgraniczałoby od siebie i no niektórzy się śmieją, że przy metodach naturalnych jest tak, że to musicie zawsze się zastanowić, czy to jest właśnie taki moment płodny, czy moment niepłodny, więc że to jakoś wpływa na romantyzm tego wydarzenia, no że zupełnie jakoś erotyka odchodzi na plan dalszy, a to jest taki racjonalne. Natomiast wydaje mi się, że jeśli ktoś musi sięgnąć po prezerwatywę, to też nie wychodzi zupełnie naturalnie. Ale ja myślę raczej o tym, że ta nauka Kościoła jest tak piękna, jednocześnie tak wymagająca, że wydaje mi się, że na początku osobom, które nie są chrześcijanami takimi, tak powiem, opierzonymi już, takimi doświadczonymi, że to jest coś bardzo trudnego i być może jest to ciężar nie do uniesienia dla nich. Że to jest coś, co budzi ich sprzeciw, jednocześnie gwałci ich sumienie, które no, nie jest ukształtowane jeszcze tak, jak powinno. I raczej wydaje mi się, że warto byłoby ich prowadzić do tego seksu Bożego, ale nie piętnować ich i nie mówić cały czas językiem zakazów i nakazów. To na koniec. Na ile można zaszaleć w łóżku? Albo poza łóżkiem? No tak, żeby się można... nie uszkodzić na przykład, żeby ręki nie złamać, nogi. Można, jeśli ma się takie zdolności i rzeczywiście to sprawia jakąś przyjemność, no to każdy może to, co lubi, byleby... I co lubi ta druga osoba. I co lubi wydaje ta druga mi się, że osoba, jest istotne tak. Takie spojrzenie na tę drugą stronę jak najbardziej. I to też jest po Bożemu. No jest po wbrew stereotypowi. Myślę, że tak się kochamy, w każdym razie takie jest nasze dążenie. A co to znaczy kochać się po Bożemu? Myślę, że w takim najgłębszym swoim wymiarze to znaczy, żeby szanować drugą osobę. Ewa Kiedio, redaktorka Więzi, autorka książki Osobliwe skutki małżeństwa i jej mąż Marcin byli gośćmi Znaków Zapytania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz. ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret. Wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie piją i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę. A co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Pani, która podpisuje się jako katoliczka, pisze: Kościół niczego nie zabrania. Kościół mówi, że to, co robisz, na przykład antykoncepcja, może cię niszczyć, może niszczyć miłość do drugiej osoby. A każdy z nas ma przecież wolną wolę. Pan Tomek z Częstochowy, z kolei w innym tonie: dla mnie seks po Bożemu to uprawianie miłości fizycznej bez emocji, a z przyzwyczajenia, bo małżeństwo tego wymaga. No i oczywiście grzecznie, bez oprawy oraz większej gry wstępnej i szaleństw, czyli przy zgaszonym świetle i pod kołdrą. Co państwo na to? Proszę pisać na znaki @polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. A teraz nadal próbujemy odpowiedzieć na pytanie. Jakaż to wiadomość jest w tym fragmencie zaszyfrowana? Skoro nie żyrafy z szafy, to może w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie, zgaduje pan Paweł, a pawiany wychodzą na ściany, to z kolei pomysł innego słuchacza. Hasło trójkowy kubek proponuje zaś pan Jan. No nie, nie takie to proste. Trzeba jeszcze popróbować poćwiczyć kryptologię, bo dziś właśnie w Polsce Dzień Kryptologa. Obchodzony jest on między innymi na cześć Polaków, którzy złamali szyfr słynnej Enigmy. No i z okazji ich święta my dziś pytamy. Jak zaszyfrować wiadomość? Jezu, cyframi albo jakimiś literami. Rzymskimi albo greckimi, no zależy. Nie szyfruję wiadomości, także nie myślałem nad tym nawet. No, trzeba mieć jakiś kod swój. Na przykład? No, jakieś numery, jakieś imię, no zależy. Po co szyfrować, jak nikt nie będzie chciał czytać? A ze mną pan major Krzysztof Mańks z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Dzień dobry, panie majorze. Dzień dobry. Co pan teraz szyfruje? A w tej chwili nic nie szyfruję. Zajmuję się nauczaniem kryptologii. Tych, którzy mają opracowywać nowe algorytmy, no i też łamać istniejące algorytmy oraz te przez siebie samych opracowywane. Kiedy myślimy kryptolodzy, to od razu pojawia się hasło Enigma. Zresztą pan jest jednym z twórców polskiej Enigmy. Tak to się nazywało sprzed kilku lat. Takiego sprzętu szyfrującego nowej generacji. Czy on ma wiele wspólnego z tą Enigmą niemiecką z czasów II wojny? Można powiedzieć, że bardzo, bardzo niewiele. I same podstawy matematyczne, zasada funkcjonowania, jak również to, w jaki sposób jest obsługiwane to urządzenie, bardzo odstaje od tego, co się działo przed II wojną światową. Wystarczy uświadomić przypomnieć sobie, że wtedy nie było komputerów. Prawda? Naprawdę. Wydaje się, że są z nami od zawsze, ale to kiedyś, jeszcze zanim Enigmy powstały, szyfrowanie polegało na pracy z kartką papieru. Wprowadzenie Enigm zautomatyzowało ten proces, ponieważ była to maszyna elektromechaniczna, która dużą część pracy, właściwie całą pracę związaną z zaszyfrowaniem, zdejmowała z człowieka. Człowiek musiał tylko wprowadzić do niej tekst jawny i odczytać z niej szyfrogram. Najogólniej rzecz biorąc, enigmowe szyfrowanie, czy wiele stosowanych wcześniej, polegały na tym, że jeden znak tekstu zastępowano innym znakiem, zazwyczaj też takim znakiem z języka używanego. To, co pozwoliła osiągnąć Enigma, to, że jeden znak był szyfrowany na wiele różnych znaków, właściwie na wszystkie pozostałe oprócz siebie samego w Enigmie. Dzięki temu to bezpieczeństwo algorytmu było dużo większe niż we wcześniejszych używanych algorytmach, dlatego że po prostu dla człowieka tak skomplikowany twór jak Enigma wykonać na kartce papieru byłoby bardzo, bardzo czasochłonne. Dziś ta automatyzacja jest jeszcze większa, jak się domyślam. Dziś automatyzacja jest tak ogromna, że szyfrant praktycznie nie jest potrzebny. Jeżeli tą naszą enigmę, tak, współczesną, tak przedstawianą w mediach, postawimy sobie przy komputerze i drugie takie urządzenie przy innym komputerze, z którym mamy prowadzić korespondencję, to jest wszystko. Te urządzenia same się z sobą dogadują, same ustalają klucze, na których będą wykonywały szyfrowania. I to są klucze. Na czym to szyfrowanie polega? Bo to nie jest zamiana literki A na C, tak jak to było w Enigmie, tylko chyba coś bardziej skomplikowanego. Można powiedzieć, że w tej chwili to jest jeszcze prostsze, ponieważ zmieniamy 0 na 0 albo 1, a 1 na 1 albo 0 w sposób przypadkowy. Na tym polega szyfrowanie. Prościzna to złamać taki szyfr, 0 na 1 albo 1 na 0. Tylko wyobraźmy sobie, że na wejściu takiego algorytmu mamy ciąg składający się ze 128 takich 0 i 1. Dopiero taki ciąg jest przekładany na inny ciąg 128 0 bądź 1. I tutaj możliwości nie mamy, tak jak w języku z literkami, 26 czy 34, jak w języku polskim, tylko mamy ich 2 do 128 potęgi. Dziś złamać polską enigmę nie byłoby tak łatwo. A jest to możliwe? Jednym z Państwa sukcesów było to, że złamali Państwo rosyjski szyfr. Tak, czasami uda się znaleźć w algorytmie słabość. Na przykład jakiś związek pomiędzy elementami tego algorytmu, który spowoduje, że my nie musimy sprawdzać wszystkich 2 do 128 możliwych kluczy, ale powiedzmy, że w tym naszym przykładzie zostaje ich 2 do 70. Tak? Ponieważ jesteśmy w stanie zrobić 2 do 64 w ciągu sekundy, to zostało nam 2 do 6 sekund, czyli 64 sekundy i po algorytmie. Jak to możliwe, że jedno z największych państw świata miało algorytm, który ma słabość, skoro udało się go złamać? To po pierwsze jest na pewno stały postęp wiedzy. A czasami po prostu udaje się znaleźć lukę, którą sam twórca zaszył w algorytmie, licząc na to, że dzięki temu on będzie w stanie czytać cudze wiadomości, a nikt tego nie zauważy. A kiedy można światu ogłosić, że się szyfr złamało, tak jak to państwo zrobili? Bo domyślam się, że no, przez pewien czas warto z tego, że nikt nie wie, że się jego wiadomości czyta, korzystać. Ja sobie ze studentami na zajęciach żartuję, że jak któryś z nich złamie jakiś fajny algorytm, to żeby się zgłosił do mnie jako pierwszego inwestora, stworzymy startupa, zarobimy coś i ja się z nim sprawiedliwie podzielę, a tam za 2-3 lata sobie opublikujemy wiadomość. To tak żartobliwie. Ogłosić, że złamaliśmy algorytm, można wtedy, kiedy jest nam wygodnie. Jest słynna historia z kryptoanalizą różnicową, którą na początku lat 90. ogłosił Eli Biham. W tej chwili wiadomo, że NSA dużo wcześniej znała tę technikę. Skoro znała, to też i stosowała, ale oczywiście się tym nie chwaliła. Bóg jeden raczy wiedzieć, co znają w tej chwili i co stosują do tego, żeby łamać algorytmy, które w tej chwili są w użyciu. Co się za pomocą tych algorytmów szyfruje? A proszę Państwa, wszystko. W tej chwili szyfrujemy za pomocą przeróżnych algorytmów nasze rozmowy telefoniczne. Tak? Cała transmisja pomiędzy telefonem a stacją bazową jest szyfrowana. Szyfrujemy dane, które płyną z naszego komputera, z naszej przeglądarki internetowej do portalu banku czy portalu udostępniającego nam pocztę elektroniczną. Tak? Za każdym razem, jak widzimy tam zieloną kółeczkę, to znaczy, że kryptografia działa i nas upewnia, że po pierwsze komunikujemy się z tą stroną, z którą chcemy się skomunikować, tak? Czyli jest to bank, a nie ktoś, kto próbuje się tylko pod ten bank podszyć. I oprócz tego ta kółeczka też nas informuje, że nawet jeżeli ktoś podsłuchuje naszą transmisję, to nie jest w stanie na przykład naszego hasła odczytać, czy nie jest w stanie podejrzeć naszej strony z wyciągiem konta i dowiedzieć się, że te ostatnie debet to nie jest wina szefa, który nie zapłacił, tylko naszej szalonej nocy w Zakopanem. Czego życzyć kryptologowi z okazji jego święta? Połamania szyfrów? A kryptologowi nie połamania jego szyfrów. Kryptoanalitykowi połamania szyfrów należy życzyć. Zatem nie połamania pana szyfrów życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A można by jakoś zaszyfrować rozmowę mówioną, na przykład to, co my teraz mówimy, żeby słuchacze, którzy nie mają, nie znają szyfru, nie usłyszeli tego, czego nie chcemy im przekazać. Należy nie powiedzieć. Tak? Zaszyfrować, no jest bardzo ciężko. No, to wymagałoby zamontowania nam na głowie urządzenia, które by po pierwsze, czyli mikrofonu, przechwyciło naszą mowę, następnie wysłało sygnał zakłócający naszą mowę, tak żeby nikt postronny nie był w stanie usłyszeć, a w to miejsce wstawiło dźwięk odpowiednio przeszyfrowany. Cudawianki, interferencje, tego typu zabawy. Więc teoretycznie jest to możliwe, przy współczesnej technice, ale chyba gra nie warta świeczki. Ale spróbujmy, zobaczymy, kto z państwa odszyfruje to, co państwu mamy do powiedzenia. No i mają państwo jeszcze jakieś pomysły? Poczekam jeszcze chwilę na śmiałków. Proszę pisać na znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. A teraz wracamy do spraw damsko-męskich. O nich laucze, ale szyfrem. Szyfrem, a państwo piszą w sprawie tego, co oznacza ten komunikat. Hasło brzmi: to Polacy złamali szyfr Enigmy, uważa pan Stefan. No nie, niestety. Z kolei pani Marta pisze: według mnie zaszyfrowana wiadomość to zielone idee śpią wściekle. Pięknie. No to do pani Marty powędruje trójkowy kubek. Gratuluję kreatywności w poszukiwaniu odpowiedzi, choć przyznam, że w rzeczywistości przekaz był nieco bardziej prozaiczny. Pan major Krzysztof Mańk z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej był gościem Znaków Zapytania. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do widzenia. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w Dniu Kryptologa, panie majorze. No dobrze, ale skoro konkurs rozwiązany i zagadka odgadnięta, to zmieńmy temat, bo nadszedł czas na ostatnie dziś pytanie. Dlaczego płaczemy, obierając cebulę? Coś tam jest, co podrażnia oczy. Ostra jest widocznie. bo szczypie w oczy. Dlaczego szczypie? No nie wiem, taką ma tą właściwość. A skąd ta właściwość? A, od urodzenia jej. Nie wiem dlaczego po prostu. Może ma jakieś właściwości cebula po prostu takie, że jakiś wydaje sok taki, że płaczemy. Sok, nie? Z cebuli. Ale co ten sok robi? Przez nos, chyba przez nos. No chodzi mi o to, że zapach. Zapach cebuli. Zapach. To znaczy jakieś gazy wydobywają się z cebuli, nie? Jak jest w rzeczywistości? W tej sprawie łączymy się z kuchnią dziennikarza naukowego i autora wideobloga Nauka to lubię, Tomasza Rożka, który zna odpowiedź na pytanie, które od wieków zadaje sobie ludzkość. Dlaczego krojąc cebulę płaczemy? Na pewno nie z powodu zapachu, a to nie takie pewne było, przynajmniej do niedawna, bo jest wiele substancji, które są na tyle drażniące, że przez samo wąchanie ich płaczemy. Natomiast w przypadku cebuli to nie ten zapach jest powodem płaczu, tylko raczej gaz, który się ulatnia z tego soku cebulowego. W komórkach cebuli w środku są enzymy i są związki siarki. Natomiast w momencie, gdy kroimy cebulę, no to uszkadzamy te komórki i to jest ten sok, który wypływa na deskę czy na talerz albo ta wilgoć, która jest powiedzmy na nożu. Czyli to właściwie nie z odkrojenia cebuli płaczemy, tylko odkrojenia komórek, które w cebuli są. Dokładnie tak. Gdyby nam się udało rozkroić cebulę bez uszkodzenia komórek cebuli, to wtedy do żadnego płaczu czy histerii czasami wręcz by nie doszło. To dlaczego te komórki są takie złośliwe i mszczą się za rozkrojenie? Co takiego w nich tkwi? W nich tkwią enzymy i różne związki chemiczne, które normalnie, gdy komórka jest w całości, one są od siebie gdzieś tam oddzielone. Natomiast przez to, że komórkę rozgniatamy w zasadzie, czy ją miażdżymy i całe jej wnętrze wypływa na deskę do krojenia, to te enzymy z różnymi związkami, które normalnie są osobno, zaczynają z sobą reagować. I w przypadku cebuli tworzy się kwas. Ten kwas się nazywa kwasem sulfopropenylowym. I to jest gaz, który dosyć szybko paruje. To znaczy tam zachodzi wiele różnych reakcji, natomiast ostatecznie paruje z tego soku taki związek, który się nazywa estlenkiem triopropanalu. To on jest powodem naszego płaczu, dlatego że on parując unosi się i wpada także na powierzchnię naszej gałki ocznej. Powierzchnia gałki ocznej jest zawsze wilgotna, przynajmniej powinna być. Ten tlenek tam się rozpuszcza i tworzy kwas siarkowy. I to ten kwas siarkowy bardzo drażni nasze oczy i to on właśnie jest źródłem naszego płaczu. Czyli to wręcz tak poważny związek i niebezpieczny jak kwas siarkowy zagraża nam, gdy kroimy cebulę. Tak, natomiast trzeba mieć świadomość, że to nie jest oczywiście w stężeniach takich, w jakich pani na chemii w szkole gdzieś tam robiła reakcję. Natomiast niewielka zmiana pH powodująca, że ta ciecz jest lekko kwaśna, już powoduje podrażnienie. I później to jest takie zamknięte koło, bo w momencie jak zaczynamy płakać, to tej substancji zwilżającej jest dużo, więc jest więcej tego kwasu ostatecznie, no bo cały czas paruje ten estlenek z powierzchni deski do krojenia. Mamy coraz więcej cieczy w oku na powierzchni gałki ocznej, więc też powstaje coraz więcej kwasu. Już widzę te nagłówki w tabloidach. Pani w fartuchu stojąca z nożem nad deską do krojenia i tytuł: cebula zaatakowała mnie złowrogim kwasem w oczy. Jak ta pani albo pan mogłaby się bronić przed tym złym kwasem, który atakuje z cebuli? Sposobów jest kilka i to budzi nadzieję. Pierwszy sposób to jest taki, że można przecież cebulę mocno schłodzić. W momencie jak ona przez jakiś czas jest w lodówce, a może nawet w zamrażarce, byleby nie za długo, to aktywność enzymów, co jest też normalnym zjawiskiem, aktywność enzymów czy tempo zachodzenia reakcji chemicznej w niższej temperaturze jest po prostu niższe. Czyli wziąć ją mrozem. Tak, wziąć ją mrozem albo chłodem przynajmniej. W momencie, jeżeli cebula, którą kroimy, jest zimna, jest bardzo zimna, to nawet przy tej samej ilości tego soku, który wypływa na deskę do krojenia, dużo mniej tych związków siarki paruje, dużo mniej w związku z tym wpada do oka. To jest pierwszy sposób. Sposób drugi jest taki, żeby na przykład nóż zwilżyć albo, no tak powiedzmy mało praktycznie, żeby kroić tą cebulę pod wodą. Bo to powoduje, że parujące związki siarki z powierzchni cebuli, one od razu się rozpuszczają i od razu są jak gdyby wiązane przez tą wodę. Sposób kolejny to jest taki, może nie w 100% pewny, ale taki, żeby oddychać ustami. W momencie, jak oddychamy ustami, to jak gdyby rozwiewamy ten gaz, który paruje do góry z powierzchni deski do krojenia. No i być może sposób najprostszy, no i też taki może humorystyczny, szczególnie dla osób obserwujących, no to można założyć albo gogle, albo okulary do pływania. Mhm. To jest jakieś rozwiązanie, tylko wtedy trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć. Żeby nie obciąć sobie palca, bo wtedy te łzy z kolei będą spowodowane innymi reakcjami i to nie będą już reakcje chemiczne, tylko raczej takie neurologiczne. Proszę zachować ostrożność. Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, autor bloga i wideobloga Nauka to lubię, był gościem Znaków Zapytania. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No i po kroju, po mistrzowsku, fachowo. I Państwu życzę powodzenia przed niedzielnym obiadem. A jeszcze wracając do sprawy seksu po katolicku, wiem, że temat ma wrócić niebawem w audycji Joanny Mielewczyk. To w najbliższym czasie. A dziś o północy w programie Seks Nasz Powszedni będą obalane najpopularniejsze mity dotyczące seksu. Zapraszamy. Tymczasem w Znakach Zapytania to tyle. Zofia Kruszewska, Marcin Gutowski. Kłaniamy się i do usłyszenia. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my do reklamy.